حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت حاصل ہے کہ وہ اسے یا تو شہادت کی موت دے کر اپنی بخشش اور رحمت کے دامن میں لے لے گا، یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس گھر لے آئے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپسی تک اس روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ثواب حاصل کرتا ہے جو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے تھکتا نہیں۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 2754۔